1000 mg linozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbyły się kolejne uroczystości w ramach centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Litewski parlament ogranicza działalność w związku z koronawirusem. Przedstawiciele polskiej branży gier komputerowych promują swoje pomysły w Bostonie, gdzie trwa jedna z największych imprez dla tego przemysłu. Dużo osób przychodzi tylko i wyłącznie dlatego, że to są gry z Polski, na to hasło Polska, to jest jakby znak jakości w grach wideo. W Warszawie przedstawiciele władz, żołnierze Wojska Polskiego i Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO oddali hołd żołnierzom wyklętym. Uroczystości odbyły się przed Panteonem Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych Powązki Wojskowe. Na miejscu jest Agata Woźniak. Agato, jak przebiegły uroczystości? Podczas uroczystości odmówiono modlitwę za członków powojennej konspiracji niepodległościowej. Później przed Panteonem Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych złożono wieńce i zapalono znicze. To dla tych, których komunistyczny reżim chciał wymazać z naszej historii, mówił były szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz. Oni zwyciężyli nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj niepodległą Rzeczpospolitą. Oni zwyciężyli w nas. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, podkreślił, że nie możemy zapominać o poświęceniu i walce żołnierzy wyklętych. Jesteśmy wdzięczni tym żołnierzom niepodległości za to, że dziś my możemy żyć w wolnej Polsce, bo to powstanie antykomunistyczne uchroniło Polskę przed tym, aby nie stała się wprost 17. Republiką Sowiecką. Centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się za godzinę na Placu Piłsudskiego. Mówiła Agata Woźniak, dziękujemy za te relacje. Papież Franciszek powiedział wiernym, że z powodu przeziębienia musi odwołać swój udział w rekolekcjach wielkopostnych pod Rzymem. Miał na nie przyjechać do miasteczka na południu Włoch ze współpracownikami z Kurii Rzymskiej. O swojej decyzji papież poinformował wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański. W trakcie swojego przemówienia kaszlał. Dodał, że będzie śledzić trwające do piątku rekolekcje z Watykanu, gdzie zostaje. Począwszy od czwartku, Franciszek ograniczył swoje obowiązki i audiencje, co Watykan tłumaczył lekką niedyspozycją. Po stwierdzeniu na Litwie pierwszego przypadku koronawirusa i ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej, litewski Sejm odwołał do końca kwietnia wszystkie zaplanowane wydarzenia w budynku parlamentu. Odwołane zostały także wycieczki do Sejmu. Parlamentarzyści i pracownicy kancelarii dostali zalecenia, by zrezygnować z zaplanowanych delegacji. Do tej pory na Litwie stwierdzono jeden przypadek zakażenia. Zainfekowaną jest 39-letnia kobieta, która w Weronie na północy Włoch uczestniczyła w konferencji. Kobieta czuje się dobrze. W poniedziałek ma być podjęta decyzja w sprawie wypisania jej ze szpitala. Polskie Ministerstwo Zdrowia podało, że wczorajsze badania nie potwierdziły przypadków koronawirusa w naszym kraju. Polska wyrobiła sobie dobrą markę wśród miłośników gier wideo w Stanach Zjednoczonych, mówią przedstawiciele polskiego przemysłu gier komputerowych, którzy biorą udział w amerykańskich targach PAX East. To jedna z najważniejszych imprez w branży. Uczestniczą w niej setki firm komputerowych oraz dziesiątki tysięcy miłośników wirtualnej rozrywki. Znany twórca i producent gier komputerowych Maciej Miąsik podkreśla, że Polska jest dobrze znana fanom gier wideo na całym świecie. Polska stała się już brandem takim światowym. Jak ludzie widzą Polskę, to też, że te gry będą dobre, także ludzie są bardzo często zachwyceni, tego są innowacyjne, inne, ciekawe i dużo osób przychodzi tylko i wyłącznie dlatego, że to są gry z Polski, na to hasło Polska właśnie wiedzą, że to jest jakby znak jakości w grach wideo. Bo czy pomijając tych dużych graczy jak CD Projekt, Techland i tak dalej, również ci mniejsi twórcy dzięki temu korzystają. Polska jako jedyny kraj ma na targach PAX East swoje stoisko narodowe. Jego organizatorem jest Fundacja Indie Games Polska, którą wspiera Ministerstwo Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur i niewiele przejaśnień w całej Polsce. Miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem. W górach śnieg i wszędzie porywisty wiatr. Nad morzem i w górach silny. W Zakopanem 3 stopnie. W Ustce i Gdyni 7. W Toruniu, Lesznie i Zabrzu 9. W Warszawie 10. A w Legnicy 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

dzisiaj Państwu zaprezentować. Tym bardziej, że mamy 1 marca i chciałbym rozpocząć z pierwszym dniem nowego miesiąca pewien etap lub początek właśnie cyklu związanego z muzyką tuż powojenną, lat 45-49. Chodzi mi tutaj o nagrania głównie z poznańskiej wytwórni Mewa, ale także o nagrania unikatowe i piękne wytwórni Fog Record, należącej założonej przez oczywiście Mieczysława Foga. Jest to okres niesłychany w muzyce polskiej rozrywkowej, jak ja to nazywam, muzyka na gruzach, czy muzyka na zgliszczach. Są to bardzo ciekawe nagrania. Mówiłem o tym nieraz. Estetyką, brzmieniem, stylem ściśle związane jeszcze z przedwojniem. Dopiero w 1949 roku została ta prywatna inicjatywa stłamszona, zduszona i rozpoczął się zupełnie nowy etap w fonografii i w ogóle w muzyce rozrywkowej polskiej. Dlatego jest o czym rozmawiać i szykuję dla Państwa kilka, myślę, ciekawych audycji. Nie będę zdradzał Wam zbyt wielu szczegółów, ale będą ciekawi goście i będą nagrania, które w dużej mierze ujrzą światło dzienne w tej postaci pierwszy raz, dlatego że udało się dotrzeć do matryc Mewy, ale więcej nie powiem. Cały ten marcowy maraton zakończymy audycją z publicznością nadawaną z Nowego Światu w ostatnią niedzielę marca. Już zapowiadam tę audycję. A zatem do dzieła. Proszę Państwa, skończyliśmy ostatnią naszą audycję na utworze przedwojennym ze słowami Konrada Toma do muzyki kompozytora Adama Lewandowskiego. Pozwólcie, że zacznę w ogóle od lat późniejszych. To będzie rok 1969 i tutaj ciekawostka. Dyrygentem orkiestry radiowej w tym nagraniu był Tadeusz Suchocki, maestro Tadeusz Suchocki, nazywany przez kolegów Suchotkiem. Miałem okazję pana Suchockiego poznać. To był facet wspaniały, wielkiej kultury, bardzo skromny, ale dowcipny, cierpliwy. No i oczywiście wspaniały pianista, jeden z najbliższych przyjaciół mojego świętej pamięci taty. Grali przez lata razem. Tadeusz Suchocki był również szefem muzycznym kabaretu Dudek. To taka garść malutka ciekawostek. Zatem proszę Państwa, jedna z najpiękniejszych kompozycji Adama Lewandowskiego. Stary walc będzie śpiewał Mieczysław Fog. Słowa Zbigniew Drabik. Posłuchajmy. Jakimś miłym starszym panem w drzwi wchodzi miła starsza pani. Co dzień, gdy przeboje zmilkną znane, orkiestra gra walca dla nich. Ten walc łączył kiedyś ich przed laty, gdy noc się w majowe kwiaty. związał stary walc. Pachniała noc, pachniały bzy, a walc cichutko brzmiał z oddali i od gwiazd srebrnie szły rozmarzenia i sny. Pachniała noc i pachniał park, a na balowej białej sali szumiał walc westchnieniem skarg dla zakochanych par. Co dzień, gdy orkiestra grać przestanie, gdy milknie walca ton ostatni, ten pan dłoń podaje starszej pani i nikną oboje w szatni. Ja wiem, jutro przyjdą tu oboje i znów, gdy zmilkną tanga i przeboje, znów dwa serca zwiąże stary walc. Pachniała noc, pachniały bzy, a walc cichutko brzmiał z oddali i od gwiazd srebrnie szły rozmarzenia i sny. Szumiały sny, a teraz żal, że na balowej białej sali skończył się ich pierwszy bal i został tylko walc. Pierwszym królem polskiego walca nazywany był Adam Karasiński. To był ojciec Zygmunta Karasińskiego, kompozytor słynnego walca François. Tytuł alternatywny, czy roboczy, czy bardziej popularny, to W starych nutach babuni. To bardzo popularna melodia. Pierwszy król walca, Adam Karasiński, funkcjonował pod koniec XIX wieku, na przełomie wieków. Natomiast Adam Lewandowski był zdecydowanie królem walca w dwudziestoleciu międzywojennym, jak również po wojnie jego walce były bardzo popularne, chociaż sam Adam Lewandowski niestety tragicznie zginął w roku 1951, więc nie mógł za bardzo napatrzeć się czy pocieszyć popularnością swoich kompozycji. I właśnie, jeżeli mowa o popularności kompozycji Adama Lewandowskiego po wojnie, na gruzach, na zgliszczach, to pozwólcie, że teraz zaprezentuję kilka nagrań, które bardzo lubię, ponieważ są, oprócz tego, że bardzo ciekawie brzmią, bo nie jest to brzmienie ani typowo przedwojenne, charakterystyczne dla Syreny czy Odeonu, ani nie jest to brzmienie późniejsze, to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, słuchając nagrań na przykład z lat 50. Zatem rok 1946. I chciałbym zaprezentować Państwu nagranie gwiazdy przedwojennej Janusza Popławskiego, który szczęśliwie przeżył wojnę i od początku, od pierwszych dni wolności nagrywał utwory właśnie, które wychodziły głównie w MEWie. I to będzie utwór pod tytułem Gdybym miał milion, taki charakterystyczny foxtrot. Muzyka Zbigniew Drabik, a gra jedna z wielu orkiestr nagrywających dla Mewy i dla Foga, orkiestra taneczna Olgierda Straszyńskiego. I tutaj jeszcze malutka ciekawostka. Janusz Popławski, proszę Państwa, wylansował przed wojną największy hit Adama Lewandowskiego, Pożegnanie lata, w nawiasie A mnie jest szkoda lata. Prezentowaliśmy ten utwór, zresztą zaprezentuję go w ciekawej wersji jeszcze raz dzisiaj. Zatem nagranie z roku 1946 śpiewa Janusz Popławski. Do kupna, tyle jest rzeczy na sprzedaż, a ja bym jedno chciał kupić, lecz tego kupić się nie da. Kupiłbym twoje uśmiechy, kupiłbym twoje spojrzenia, twoje radości, twoje troski, nawet dziewczęce marzenia. Gdyby mi to jakiś sprzedał chleb, tak jak na kartki chleb. Gdybym miał milion w majątku swym, oddałbym wszystko ze spokojem. Okrągły milion zapłaciłbym, gdybym mógł kupić usta twoje. Gdybym miał złoto, jak Portie ma, to bym do sklepu dumnie wkroczył. Pytałbym nawet miliony dwa, gdybym mógł kupić twoje oczy. Niestety złota nikt nie da mi, chociażbym chciał, nie wiem jak. Nikt przecież ciebie nie sprzeda mi, więc tylko marzę tak. Byłbym szczęśliwy jak mało kto, z kwiatów bym usłał ci kobierce. I chętnie dałbym milionów sto, gdybym mógł kupić twoje serce. Trzeci Polskiego Radia. No, podobało się Państwu. Orkiestra Olgierda Straszyńskiego w roku 46 całkiem nieźle swingowała. Zresztą będziemy w marcu mówić dużo o wytwórni Mewa. Będę miał wspaniałego, wyjątkowego gościa, który jest wielkim znawcą historii wytwórni Mewa i nagrań, które tam powstały i w ogóle technologii, w jakiej te nagrania były robione tuż po wojnie i kulisów powstania tej prywatnej wytwórni zamkniętej w roku 49, której cały inwentarz został przejęty na skarb państwa i dał początek słynnej wytwórni fonograficznej państwowej Muza. To jest wszystko niezwykle ciekawe dla mnie, ponieważ jestem sentymentalny, jestem romantykiem. Te nagrania tuż powojenne są naprawdę jakieś takie mistyczne, zważywszy na fakt okoliczności, w których powstawały. Orkiestr była cała masa i rzeczywiście kilka ważnych postaci ze świata przedwojennego, zupełnie innego, z kompletnie innego świata, funkcjonowało po wojnie i zarejestrowało sporo nagrań właśnie w Mewie. sporo również kompozycji Adama Lewandowskiego. Zdecydowanie kilka orkiestr wyróżniało się w Mewie i orkiestra Straszyńskiego, maestro Straszyńskiego była zdecydowanie jedną z najlepszych. W ogóle historia Olgierda Straszyńskiego, zmarłego w Warszawie na początku lat 70. jest niesłychanie pasjonująca. To jest kolejna historia na film. Człowiek niesłychanie blisko współpracujący, bardzo związany z Polskim Radiem. Dlatego też bardzo zawsze, zresztą podobnie jak Tadeusz Suchocki już wspomniany, to są wszystko ludzie, którzy funkcjonowali bardzo blisko Polskiego Radia. Oprócz tego maestro Straszyński brał lekcje u rodzonego brata mojego bradziadka Emila Młynarskiego. To chcę też wspomnieć o tym. Olgierd Straszyński był pierwszym powojennym dyrektorem artystycznym Filharmonii Narodowej w Warszawie. O tym też warto powiedzieć. Więc proszę sobie wyobrazić, z jednej strony działalność klasyczna, a z drugiej strony działalność rozrywkowa i dyrygowanie orkiestrą bardzo fajnie swingującą. To charakterystyczne bardzo dla wielu bandliderów pierwszej połowy XX wieku. Idziemy dalej, proszę Państwa. Teraz będzie nagranie z wytwórni Fog Record, której historia też jest pasjonująca, niesłychanie ciekawa, wytwórni założonej w Warszawie. Była to prywatna inicjatywa Mieczysława Foga, zupełnie własnymi siłami, własnymi rękami stworzona wytwórnia na gruzach. Na wzór, oczywiście, tak jak Mewa, na wzór orkiestry wytwórni Syreny, Syrena Rekord. I to zagra orkiestra etatowa, orkiestra Fog Rekord. Będzie dyrygował maestro Władysław Kabalewski, bardzo znana postać, bardzo ważna. Też można by o niej mówić i mówić. Nagranie z roku 1947. Będzie to znowu walc Adama Lewandowskiego. Przeminęło z wiatrem, śpiewa szef wytwórni Fog Record, Mieczysław Fog. Ty mi obiecałaś miłość ofiarować, taką jak i dotąd nie znal świat. Dzisiaj zrozumiałem, że to tylko słowa, słowa, które rzuca się na wiatr. Przeminęło z wiatrem, wszystko się skończyło, chłód pomiędzy nas się wkradł. Przeminęło z wiatrem, dziś choćby wróciło, złudzeń na mnie wróci żaden wiatr. Miłość dala tyle niezatartych chwil, to jest jej przywilej, że odchodzi, kiedy zechce. Przeminęła z wiatrem wielka nasza miłość, a pozostał tylko wielki żal. Thank you. nagranie nie najlepszej jakości, ale proszę Państwa, to, że Fog Record jako wytwórnia była w stanie w ogóle rejestrować orkiestry i tłoczyć płyty, to jest historia absolutnie niebywała, można powiedzieć na miarę science fiction dzisiejszą wykładnią, dlatego że w Warszawie w tamtych czasach po prostu nie było nic. Pustka zupełna i Mieczysław Fog, o tym wspominałem nie raz, ale dla słuchaczy, którzy są z audycją Dancing Salon ulica od niedawna, to może być ciekawostka, którą polecam bardzo zgłębić. Mieczysław Fog przyjaźnił się bardzo prywatnie z Isaaciem Singerem, czyli z Iwo Wezbym, który był wspaniałym przedwojennym dyrygentem, między innymi w teatrze Qui Pro Quo, był aranżerem i słynął również z umiejętności realizacji nagrań głównie dla wytwórni Syrena Rekord. Iwo Wezby dyrygował najczęściej orkiestrami podczas nagrań z udziałem Mieczysława Foga. Przyjaźnili się prywatnie, wybuchła wojna. Iwo Wezby znalazł się w getcie warszawskim ze swoją żoną i małą córką i Mieczysław Fog zorganizował Wezbiemu schronienie u siebie. Przechował go. Później Wezby przenosił się z miejsca na miejsce i szczęśliwie przeżył wojnę i jego żona i córka również. Bardzo szybko po wojnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, osiedli w Nowym Jorku i Wezby, który był wielkim fachowcem w swojej dziedzinie, szybko znalazł pracę w Stanach i po prostu przysłał Mieczysławowi Fogowi aparat do tłoczenia szelakowych płyt. I to jest piękna historia. Chciałem powiedzieć, że Mieczysław Fog również otrzymał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i drzewko z jego imieniem i nazwiskiem rośnie w Ogrodzie Pamięci w Yad Vashem. To kilka wspomnień o wspaniałych ludziach. Fog Record. Tych nagrań w marcu usłyszycie Państwo trochę. Również bardzo polecam. Teraz, jeśli o Fogu mowa, chciałbym Państwu zaprezentować kompozycję Adama Lewandowskiego, stricte związaną z tematem odbudowywanej Warszawy podźwigającej się z gruzów. I to również zapowiada dwie najbliższe audycje, które poświęcimy odbudowie Warszawy. I będę miał wspaniałego gościa Grzegorza Piątka, który jest historykiem architektury, który jest miłośnikiem, kocha Warszawę, potrafi o niej pięknie opowiadać, o jej historii i o jej architekturze i napisał wspaniałą książkę o odbudowie Warszawy. O tym wszystkim będziemy mówić, zatem proszę posłuchać tej piosenki. Adam Lewandowski, słowa Kazimierz Winkler, będzie grała Orkiestra Taneczna Polskiego Radia, proszę Państwa. Dyryguje maestro kolejny, maestro powojenny Jan Zajmer, który był bardzo znany. Mój autorytet radiowy Jan Zagozda wszystkie te nazwiska powojenne po prostu znał na wskroś i mało tego, z wszystkimi się przyjaźnił, znał osobiście. Jan Zajmer będzie dyrygował. Proszę posłuchać. Z syrenką pod rękę. To nie wiem, czy taka znana piosenka, tuż powojenna, wykonuje Mieczysław Fog. Thank you. pierwszy tramwaj właśnie rzedł o świcie przez ciche ulice. Gdy spotkałem ją na Marienstadzie, tej syrenę pannę na szyrze, warszawską syreną pod rękę, idziemy Marienstadzem. O mostach i śpiewam piosenkę, a ona odpowiada tak. Szepnę Wiśle, niech zaniesie dalej o Warszawie mojej dobrą wieść, że robota nam w rękach się pali, rosną domy z dnia na dzień. Raz od Wisły nadbiegł wiatr szumiący i splątał się w słońce, a z tym wiatrem też nadbiegła ona. Ej, syrena taka, jak ją znasz, i cegła na cegłę się wspina, za piętrem piętro goni, a jutro z nowego komina wybiegnie w niebo pierwszy dym. W oknach światu jak uśmiech dzieci pójść syreno na czerwony dach. Ej, tam gołąb i kasa już leci, dni spokojnych białych znak. Przypiękniejszą znakie noc na świecie niż ta na budzecie. Właśnie księżyc przed jako pod dachu, gdy syrena wyszła znów na ląd. Warszawską syreną pod ręką idziemy nowym światem. O mostach i śpiewam piosenkę, a ona odpowiada tak. Szepnę Wiśle, niech zaniesie dalej o Warszawie mojej dobrą wieść, że robota nam w rękach się pali, rosną domy z dnia na dzień. Tak, o odbudowie Warszawy z piosenką w tle będziemy mówić w audycji Dancing Salon Ulica już w przyszłym tygodniu i bardzo Państwa na tę audycję zapraszam, bo mam naprawdę sporo ciekawych nagrań. Zresztą warto się zagłębić trochę bardziej w lata 45-49 w muzyce polskiej rozrywkowej, dlatego że to jest niesłychanie ciekawy okres, mało znany tak naprawdę dzisiaj. Jeszcze o Janie Cajmerze słówko. Jan Cajmer, dyrygent, to postać niesłychanie ważna dla właśnie tego okresu tuż powojennego w rozrywce polskiej, dlatego że Jan Cajmer, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, który w roku 43 zgłosił się do pierwszej dywizji Wojska Polskiego i prowadził tam orkiestrę i teatr. Przybył do Warszawy i w 1946 roku zaczął prowadzić orkiestrę taneczną Polskiego Radia, proszę Państwa. I nagrań tej orkiestry jest naprawdę dużo. I obiecuję Państwu, że zagłębię się w archiwum radiowe i troszkę tych nagrań zaprezentuję, dlatego że to jest niesłychanie ciekawy również czas. Pod auspicjami Polskiego Radia powstało tych nagrań masa z różnymi solistami. Jan Cajmer prowadził tę orkiestrę przez 11 lat od właśnie 1946 roku do wyjazdu z Polski. Polskę opuścił pod koniec lat 50. Naprawdę bardzo popularny maestro. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować, ponieważ to było ostatnie nagranie kompozycji Adama Lewandowskiego, którego wnuczkę Annę Lewandowską, mego zeszłotygodniowego gościa, bardzo pozdrawiam, jeśli nas słucha, i bardzo dziękuję za te wszystkie ciekawe fakty z życia dziadka i za ten kontakt w ogóle. Bardzo polecam się Państwu do korespondencji, do kontaktu ze mną, najlepiej na adres mlenarski@polskieradio.pl. Proszę pisać do mnie. Dziękuję za wszystkie listy. Zbigniew Rawicz, proszę Państwa. Te nagrania tuszpowojenne zainspirowały mnie, żeby może zacząć troszkę Państwu prezentować dorobek Zbigniewa Rawicza, wspaniałego śpiewaka, bardzo znanego tuż po wojnie, który zaczynał przed wojną, nagrał trochę piosenek dla Syreny, ale jego prawdziwa kariera to są lata powojenne i właśnie Rawicz dokonał wielu rejestracji dla wytwórni Mewa i głos Zbigniewa Rawicza to jest właśnie głos tuż powojennej Polski. Tych nagrań z czasu, z okresu, kiedy jeszcze ten walec rewolucji i stalinizm na dobre nie rozhulał się i orkiestry nagrywały muzykę amerykańską, mogły swingować, mogły nagrywać piosenki przedwojenne. Tych słynnych przedwojennych tank w Mewie zostało nagranych naprawdę dużo i bardzo ciekawe jest porównanie właśnie stylu i brzmienia orkiestry na przykład z roku 46 z orkiestrą z roku 34, 5, 6. To są naprawdę ciekawe rzeczy i bardzo się cieszę, że mogę i że mam taką możliwość, że mogę Państwu je tutaj prezentować. Zatem Zbigniew Rawicz. Zacznijmy troszeczkę słuchać Zbigniewa Rawicza. To będzie pożegnanie lata. Właśnie. I tutaj jeszcze pożegnanie lata. To jest jeszcze kompozycja, to jest kompozycja Adama Lewandowskiego. Słowa Emanuel Szlechter, to jest oczywiście tango przedwojenne. Nagranie z początku z 40 chyba 6. Sprawdzę to zaraz. Orkiestra taneczna Tadeusza Kwiecińskiego. To kolejny maestro powojenny, ważny, można by o nim mówić dużo. I przedwojenny, i powojenny. Proszę posłuchać, śpiewa Zbigniew Rawicz. Szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce. Naprawdę znal. To tak jakby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal i nieba, którym płyną smutnie jesienne mdły. jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal mi nieba, po którym płyną smutnie jesiennym dni. Delikatny, piękny, aksamitny głos Zbigniewa Rawicza w największym hicie Adama Lewandowskiego, Pożegnanie lata, czy A mnie jest szkoda lata. Proszę Państwa, to jest nagranie powojenne i dowód na to, że najpiękniejsze przedwojenne tanga były jeszcze dozwolone i jeszcze można było je nagrywać po wojnie, co zresztą w dużej mierze zainspirowało wszystkie podwórkowe zespoły, które tak kocham, do wykonywania tego repertuaru, dlatego że płyty Mewy i płyty Folk Record w warunkach, kiedy w Polsce no, wszystko odbudowywało się i startowało w zasadzie od zera, były niesłychanie popularne. W związku z czym podwórkowe zespoły wchodzące w te gruzy, gdzieś na te, do tych zburzonych kamienic, w te podwórka, grały właśnie te piosenki, które ludzie chcieli najbardziej usłyszeć. I to właśnie była jedna z nich. Zbigniew Rawicz, proszę Państwa, powstaniec warszawski, urodzony w roku 1903. Jego życiorys jest niesłychanie ciekawy. Rawicz występował podczas okupacji w warszawskich kawiarniach przeróżnych, śpiewając tanga głównie. Występował również podczas koncertów tajnych, co jest bardzo ciekawe. Dlatego posłuchajmy teraz utworu pod tytułem Powrócę. To jest nagranie z roku 1949, czyli z ostatniego roku prywatnej inicjatywy fonografii polskiej. Muzyka Paweł Kuczera, słowa Janina Gilowa, tutaj pseudonim Tina Dolecka, takiego używała pseudonimu ta poetka, która napisała naprawdę dużo piosenek po wojnie, gra orkiestra taneczna Piotra Szymanowskiego. I nie zdążyłem powiedzieć o Tadeuszu Kwiecińskim, ale jeszcze będzie okazja. Tadeusz Kwieciński dyrygował w tym nagraniu, które przed chwilą prezentowałem, właśnie Pożegnanie lata. Kwieciński to strasznie ważna postać. Ale słuchamy Zbigniewa Rawicza. Powrócę. Proszę posłuchać, jaka piękna melodia. Nie za kilka dni, czy za godzinę powrócę i zostanę tam. Tak, to są piosenki pierwszych lat powojennych, co zresztą z treści, z tekstu można bardzo szybko wywnioskować. Mam dla Państwa kilka kompozycji Tadeusza Kwiecińskiego z nagrań właśnie z okresu działalności warszawskiej Tadeusza Kwiecińskiego. Od 1948 roku Tadeusz Kwieciński działał w Warszawie, prowadził orkiestry taneczne, robił nagrania bardzo ciekawe, rozrywkowe. No oprócz tego to maestro wspaniały, przedwojenny, który prowadził orkiestry. No, prawdziwy, jak to się mówi, klezmer naszym językiem. Tadeusz Kwieciński, bardzo chętnie o nim opowiem więcej. Nie mamy zbyt dużo czasu. Audycja Dancing Salon Ulica nieubłaganie dobija do końca. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Wam Zbigniewa Rawicza w pięknej piosence A ja mam tylko Ciebie, i to jest piosenka przedwojenna, a nagranie powojenne. Muzyka Fred Scher, genialny kompozytor, słowa Emanuel Szlechter. Orkiestra taneczna Andrzeja Jastrzębskiego. Ta orkiestra dokonała wielu, wielu nagrań w tym pięknym kilkuletnim okresie tuż po wojnie. Proszę posłuchać, śpiewa Zbigniew Rawicz. Po wojnie piosenkę przedwojenną. Kochaj mnie, bo nie mam nic, bo nie mam nic prócz ciebie, bo wszystko, co mam, to ty. To orkiestra Andrzeja Jastrzębskiego, który dokonał wielu, wielu nagrań dla wytwórni Mewa, a słuchaliśmy Zbigniewa Rawicza. I proszę Państwa, zapraszam najserdeczniej na audycję za tydzień. Myślę, że będzie bardzo interesująca. Świetny gość Grzegorz Piątek. Będziemy słuchać nagrań tuż powojennych. Jest ich naprawdę dużo. Myślę, że cały marzec upłynie pod znakiem nagrań tuż powojennych. I zakończymy audycją na żywo z publicznością w ostatnią niedzielę marca. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. Na koniec Zbigniew Rawicz i Zapomniany romans. Słowa Józef Lipski, Władysław Szlęgel, muzyka Tadeusz Kwieciński, ponownie orkiestra Andrzeja Jastrzębskiego. To była audycja Dancing Salon Ulica. Wszystkiego dobrego. Że już ukoił serce czas, że miłość dawnych lat zginęła w przeżyć tłumie, że przepadł po nie ślad. Myślałem, że to, co dawniej żyło w nas, na zawsze poszło w kąt. Lecz dzisiaj już rozumiem, jak wielki to był błąd. Ten zapomniany romans znów mi do serca trafił. W wyblaklej fotografii spojrzałaś na mnie znów. Autopromocja. Piosenki, które śpiewam, są moim lekiem na wszystko, z czym sobie nie mogę poradzić. Czasem muszę to wykrzyczeć. Tak mówi sam artysta. Jego debiut był nominowany do Fryderyka w kategorii blues i to by się może nawet zgadzało, ale jego nową płytę będzie już trudniej zakwalifikować. Sosnowski i piosenki z albumu Tylko się nie denerwuj. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu dziś tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy.